pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 lipca, jest 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Platforma Obywatelska już oficjalnie idzie do wyborów z Nowoczesną, Inicjatywą Polską i samorządowcami. Nie będzie wspólnego startu z PSL-em i SLD. Zamiast Beaty Szydło, deputowana ze Słowacji, została szefową Komisji Zatrudnienia w Parlamencie Europejskim. Lato z Radiem Festiwal odwiedzi jutro kolejne miasto. Platforma Obywatelska pójdzie do wyborów w koalicji z Nowoczesną, Inicjatywą Polską i samorządowcami. Na listach nie będzie przedstawicieli SLD i PSL-u. Te informacje przedstawił po posiedzeniu zarządu partii lider PO Grzegorz Schetyna. Jak mówił, jego ugrupowanie chce współpracować z różnymi środowiskami. Chcemy iść i chcemy otworzyć nasze listy, listy Koalicji Obywatelskiej o obywateli, o ludzi aktywnych, o społeczników, o ekspertów, o samorządowców, o organizacje pozarządowe. Koalicja Obywatelska swoje listy przedstawi 26 lipca. Dotychczasowe rozmowy z PO podsumował na antenie Radia Gdańsk prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak mówił, PSL do wyborów pójdzie jako Koalicja Polska. Ja swojego zdania nie zmienię. Prowadziliśmy rozmowy, one się zakończyły. Czas dyskusji minął już kilka dni temu dla nas. Decyzję zarządu PO ocenił też na specjalnie zwanej konferencji prasowej wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki z PiS-u. Rozmowy do niczego nie doprowadziły i partie idą osobno. Dla nas to raczej bez znaczenia. Jesteśmy przygotowani na każdy wariant. Mamy program, mamy liderów list. Jutro będziemy rozmawiać już o szczegółach. List wyborczy Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić we wtorek. Beata Szydło nie ubiegała się po raz kolejny o stanowisko szefowej Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Nową kandydatką konserwatystów została Słowaczka Lucja Duriš-Nicholsonowa i to ją wybrano kilkadziesiąt minut temu na to stanowisko. Otrzymała poparcie 38 europosłów, 14 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. Beata Szydło wcześniej dwukrotnie ubiegała się o tę pozycję. 2 razy jej kandydatura została odrzucona głosami centrolewicy. Według europosłów lewicowych ugrupowań politycy Prawa i Sprawiedliwości nie respektują wartości europejskich, a rząd Beaty Szydło odrzucał propozycję Komisji Zatrudnienia w poprzedniej kadencji Europarlamentu. Deputowani m.in. z grupy socjaldemokratów zapowiedzieli, że są w stanie poprzeć innego kandydata konserwatystów spoza partii PiS. Politycy Prawa i Sprawiedliwości taką postawę nazwali złamaniem demokratycznych zasad i zawartych umów. Jako niedopuszczalne uznali to, że lewicowe ugrupowania próbują wpłynąć na wybór konkretnego kandydata. Europosłanka PiS-u Beata Mazurek przekonywała, że jest to zemsta za odrzucenie przez polski rząd kandydatury socjalisty Franza Timmermansa na stanowisko szefa Komisji Europejskiej. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. I wracamy do kraju. Były sekretarz stanu w kancelarii premiera i szef gabinetu politycznego Donalda Tuska, Sławomir Nowak, wezwany na posiedzenie Sejmowej Komisji Śledczej do spraw VAT-u. Jego przesłuchanie powinno się właśnie rozpoczynać w Sejmie. Tam jest nasz reporter Dawid Grygorcewicz. Dawid, powiedz, czy były minister pojawił się na sali posiedzeń? Sławomir Nowak tuż przed chwilą pojawił się w Sejmie. Wcześniej wiceprzewodniczący komisji i poseł Kukiz15 Błażej Parda w rozmowie ze mną wyjaśnił, że jeden z wątków, który chcą poruszyć posłowie, będzie dotyczył spotkań członków tzw. Komisji Palikota w kancelarii premiera właśnie ze Sławomirem Nowakiem. Komisja pytała o nie wcześniejszych świadków, m.in. byłego premiera Donalda Tuska. I on tam pełnił funkcję takiego przewodniczącego tych spotkań. Problem w tym, że ze zeznań pana premiera wynika, że nie podejmował żadnych decyzji, nie miał takiego umocowania, a z drugiej strony inni świadkowie, wiceministrowie finansów twierdzili, że no on podejmował decyzje i kierował, w którą stronę przepisy będą szły, więc na pewno jest tu coś, co warto wyjaśnić. A Sławomir Nowak to ostatni świadek wezwany na przesłuchanie. Po jego zakończeniu komisja zabierze się za sporządzenie raportu końcowego ze swoich prac. Dawid Grygorcewicz z Sejmu, dziękujemy za te relacje. Lato z Radiem Festiwal 2019 odwiedzi jutro kolejne miasto na swojej wakacyjnej trasie. Cenieni artyści tym razem wystąpią w Pucku. Nad Polskim Morzem pojawi się m.in. Daria Zawiałow, mówi szef muzyczny radiowej Jedynki Marcin Kusy.

autostradą. Miałem światła samochodów, tak to nikąd, sens brak, sens brak. Przecież życie takie krótkie, tak tragicznie bezcelowe. Jestem jeźdźcem, synem słońca, zwiodziałym czarownikiem. Dzikość serca. Dziś w roli piosenki dnia w programie trzecim i myślę, że z każdą emisją tego utworu wysyłamy stąd z Myśliwieckiej 357 mnóstwo najcieplejszych myśli, najbardziej pozytywnej energii i wszystkiego, co najlepsze w stronę Muńka, którego tym samym serdecznie i z całego dzikiego serca pozdrawiam. 14 minut po 11 w trzeciej godzinie do południa oczywiście także w roli głównej Księżyc, tym razem znów ukryty nieco w piosence. Grace, Jeff Buckley. Zostaniemy jeszcze w dopołudnia w latach 90. Teraz z płyty z księżycem w tytule. First Band on the Moon, czyli The Cardigans. A teraz z Księżyca zdecydowanie wracamy na Ziemię i skupiamy się na sprawach jakże aktualnych, jakże poważnych, no i właśnie jakoś przyziemnych. Zatem, gdzie znajduje się wyspa śmieci 5 razy większa od Polski? Co najczęściej wyrzucają Polacy i jak kupować, żeby nie utonąć w odpadach? Tego dowiedzą się Państwo z wystawy Ośmieceni w Centrum Nauki Kopernik. Violettę Myszkowską oprowadziła po niej Iwona Kamińska. Nie będziemy straszyć, nie będziemy mówić o tym, że jest bardzo źle i już nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ta wystawa składa się z takich 8 podpawilonów i każdy podejmuje inny temat. Pierwszy to jest temat wysypisk. To, co ląduje do naszego kosza, to nie jest tylko nasza sprawa lokalna, tylko globalny problem. W tym boksie opowiadamy o tym, jak wiele tych śmieci jest, co się z nimi dzieje, że handlujemy, że palimy te śmieci, że to jest bardzo dobry interes. Rok temu w Chinach zamknięty został tak zwany rynek. No i musimy się zastanowić, co teraz z tymi śmieciami powinniśmy robić dalej. Kolejny podpawilon mówi o tym, że 90% naszych śmieci to jest głównie plastik. Przez ostatnie 10 lat zgromadziliśmy dużo znacznie więcej śmieci niż przez ostatnie 100 lat. W większości śmieci, które używamy plastikowe, no są użyte tylko jeden raz. A ten plastik szacuje się, że będzie się rozkładał około 500 lat. Jednorazowość trwale i skutecznie wpisała się w nasze funkcjonowanie. Jeżeli wyrzucamy codziennie jedną, dwie foliówki, nie robi na nas wrażenia, tym bardziej, że za chwilę jej nie widzimy, bo ląduje w koszu. Foliówkę używamy przeciętnie 12 minut. Później ona jest nam do niczego niepotrzebna. Jest tutaj taka instalacja, która pokazuje 1500 foliówek, taka chmura stworzona. To jest właśnie taka ilość, jaką zużywa przeciętna trzyosobowa rodzina w ciągu roku. To jest szum z Wisłostrady, która mieści się dosłownie tutaj zaraz obok, przy centrum nauki Kopernik. Nagrywaliśmy sami ten szum. Szum jest tak, który nam się kojarzy ze smogiem. I w tym podpawilonie mówimy o tym, co jest między innymi źródłem smogu, ale też czy powinniśmy nosić maski, a jeżeli tak, to jak powinniśmy tą maskę dobrać. O tym, dlaczego zwracamy uwagę na tak zwane pyłki PM10 czy PM2,5 i że jedne z nich przenikają przez naszą skórę, a kolejne przenikają do naszych kości i jakie daje nam to konsekwencje. Przygotowując się do tej wystawy, zrobiłam sobie taki eksperyment. Postanowiłam fotografować przez miesiąc swoje śmieci. I byłam naprawdę zaskoczona. Okazało się, że wyrzucam najwięcej jedzenia. Nikt z nas nie zdaje sobie z tego sprawy, że idąc do supermarketu i kupując na przykład 3 torby jedzenia, przeciętnie tą jedną torbę wyrzucamy. Polacy najczęściej wyrzucają pieczywo, a później za tym idą wędliny czy owoce. Kupujemy bardzo dużo, ponieważ jest bardzo dużo produktów zachęcających nas. 3 w cenie 2, 3 w cenie 1 i wyrzucamy. Oprócz wystawy Ośmieceni, która ma miejsce w pawilonie 512, jest taka przestrzeń, w której serwujemy Państwu różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. To są warsztaty, spotkania, panele dyskusyjne. Chcemy rozmawiać o tym, jak funkcjonować, jak żyć w nurcie Zero Waste. Te warsztaty, spotkania są zarówno dla dzieci, jak i dla osób dorosłych. Ja mam poczucie, że dzieci sobie łatwiej z tym radzą, jeżeli dostają informację, że powinniśmy segregować, jest dla nich to naturalną czynnością. Nie obrażając nikogo, z dorosłymi jest tak, że po prostu przyzwyczailiśmy się do pewnego rodzaju wygodnego życia. Nam jest trudniej zmienić swoje myślenie, swoje nawyki, idąc na zakupy. Powinniśmy myśleć już wcześniej, wziąć ze sobą torbę wielorazowego użytku, wziąć ze sobą opakowania. Dla dorosłych myślę, że to jest długotrwały proces zmian, natomiast dla dzieci chyba jest to znacznie prostsze. Myślę, że klucz całej wystawy to jest to, że powinniśmy się zastanawiać nad swoimi wyborami, nad tym, czy potrzebujemy takiej ilości, jaką kupujemy codziennie. Kilka prostych przykładów tego, jak powinniśmy przechowywać, jak powinniśmy myśleć o naszych zakupach, powodują to, że naprawdę będziemy znacznie mniej wyrzucać. A wystawę można oglądać do 6 października w Centrum Nauki Kopernik. Your love brings life to me. Janis Joplin i Half Moon. Za 29 minut południe. Kasia Pruchnicka obok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak pomyślałam, że ci, którzy w drodze na Księżyc czy jakiejkolwiek misji kosmicznej, to akurat o pysznym jedzeniu mogą chyba trochę zapomnieć, obawiam się. Wiesz co, ja myślę, że to się zmienia i zmieniło się na przykład od tej wyprawy księżycowej, której teraz rocznica, bo do tego nawiązujesz właśnie. Myślę, że to się bardzo zmieniło i że już jest lepiej też z wyżywieniem na stacjach kosmicznych. Nie badałam tego, ale może jest to jakiś pomysł, może jakąś taką kosmiczną, księżycowy odcinek, Anusz Widelec? Na przykład. Chociaż muszę ci powiedzieć, że gdyby ktoś zabrał mnie na Księżyc, to naprawdę w ramach wdzięczności moje kubki smakowe mogłabym spokojnie na chwilę jakoś uspokoić i nie wiem, czy ty jesteś w stanie je wyłączyć chociaż na chwilę. Kubki smakowe? Jak mam katar, to prawie nic nie czuję. Anusz Widelec. Okej, okay, ciężko walczyć z tym argumentem. No bo smak to też zapach, prawda? No dobrze, ale do rzeczy. Ja dziś przyniosłam dla państwa coś lekkiego, bardzo zdrowego, no bo nie może być inaczej. Karolina i Maciej Szaciło, jeżeli chodzi o ten duet, no to zdrowe, dobre jedzenie na pierwszym miejscu. Oni o nim wiedzą naprawdę wiele, chętnie się tym dzielą w swoich książkach, na warsztatach. No a jakiś czas temu w Trójkowym Ogrodzie Karolina Szaciło podzieliła się ze mną jednym z autorskich przepisów, a ja nim dzielę się z państwem teraz. Maciek opracował przepis na coś, co jest dla mnie połączeniem comfort foodu, czegoś, co podnosi mój poziom energii i też bardzo dobrze mi się kojarzy, mianowicie zrobiliśmy taką stuningowaną sałatę Caesar salad, którą normalnie robi się z kurczaka, sosu, który powstaje na bazie żółtka i anchois bodajże, robi się taki majonez z żółtka i z anchois i oliwy, a my przygotowujemy naszego Caesara z tofu. Tofu jest źródłem tryptofanu, świetnym. Tofu się podsmaża, podlewa potem sosem sojowym i dosypuje sumaku. To jest taka blisko wschodnia przyprawa, którą już teraz można bez problemu w Polsce dostać. Ona również pozytywnie wpływa na nasze trawienie. I do tego robimy, Maciek robi właściwie dressing na bazie mielonych pestek słonecznika, śmietanki słonecznikowej, pasty miso, czosnku i zimno tłoczonego oleju rzepakowego. Słuchajcie, smakuje tak jak sos Caesar, ma niebywale korzystne dla nas właściwości, bo mamy niacynę w pestkach słonecznika, mamy cynk, mamy selen, mamy pastę miso, która ma witaminy z grupy B, pozytywnie wpływa na florę jelitową, mamy tutaj czosnek, który też będzie nam podkręcał ogień trawienny i do tego mamy sałatę z magnezem, mnóstwo warzyw, genialny sposób na lunch, więc gorąco polecam. I na ciepłe dni, które się zbliżają, bo podobno ten chłód już od nas odchodzi. W opowieści Karoliny Szaciło pojawiło się dużo składników odżywczych. Między innymi taki jeden, który skojarzył mi się trochę z tą planetą, z której pochodzi Superman, bo on nazywa się tryptofan. Skojarzył mi się z kryptonem i postanowiłam sprawdzić, no bo domyślam się, że z tej planety nie może pochodzić ten składnik. Tryptofan to aminokwas, który ma wpływać na poprawę naszego samopoczucia albo łagodzić objawy stresu. Jest w mięsie, rybach, nabiale, nasionach roślin strączkowych, parmezanie, a także w szpinaku, bananach czy tak modnej ostatnio spirulinie. Bardzo mi się podoba to, że jest w parmezanie. Mnie również, właśnie chciałam to powiedzieć. Tak. Tryptofan to kolejny pretekst, żeby jeść go dużo, prawda? Jeśli nie zdążyli państwo zapisać przepisu na tę wyjątkowo zdrową sałatkę Caesara, zapraszam do archiwum cyklu Anusz Widelec na naszej stronie. I mam jeszcze jedno zaproszenie na weekend dla państwa. Dla tych, którzy mieszkają w Warszawie bądź w okolicach, do Zamku Jazdowskiego, Centrum Sztuki Współczesnej na dziedziniec Zamku Jazdowskiego zaprasza w ten weekend Marta Gessler już siódmy raz. Kulinarne targi książki kulinarnej, spotkania z autorami, kucharzami. Niezwykle ciekawy program. Warto wrzucić w wyszukiwarkę targi książki kulinarnej. To hasło. No i warto odwiedzić warszawski Zamek Ujazdowski już od jutra. Przez cały weekend targi książki kulinarnej, na które ja też państwa zapraszam. Poszłabym, tylko jestem wtedy na męskim graniu w Krakowie. Musisz mi kupić jakąś książkę. Wiesz co, tylko książki to nie tylko tam spotkania. Ja nie wiem, czy mogę cię namawiać, bo myślę, że jakbym cię ponamawiała trochę, to byś odpuściła męskie granie nawet, wiesz? A czy możemy się umówić, że na przykład opowiesz o tym za tydzień w naszym czwartkowym spotkaniu? Świetny pomysł. To jesteśmy umówione, a ja ci opowiem, jak było na męskim w Krakowie. Super. Katarzyna Pruchnicka. Dziękuję. There's a full moon rising. Let's go dancing in the light. We know where the music's played. Let's go. Tyle próśb o tę piosenkę po odtworzeniu jej we wtorkowej tonacji, że pomyślałam, oczywiście, dlaczego nie, raz jeszcze Neil Young i Harvest Moon w wersji z koncertu MTV Unplugged. A jeśli jesteśmy przy koncertach, mam dla Państwa zaproszenia do studia imienia Agnieszki Osieckiej na najbliższą niedzielę, 21 lipca. Tam właśnie o godzinie 19 wystąpi Jeremy de las Mercedes Cordos z zespołem. W koncercie usłyszymy kubańskie rytmy, tradycyjną muzykę z Kuby i rytmy latynoamerykańskie. Idzie ocieplenie, myślę, że taka muzyka sprawdzi się idealnie w niedzielny wieczór w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. W sprawie biletów proszę pisać maile na adres koncertywtrójce@polskieradio.pl. koncertywtrójce@polskieradio.pl bez polskich znaków oczywiście. Zapraszamy najbliższa niedziela o 19:00. A ode mnie już tylko jeden utwór i oczywiście jak zawsze życzenia dobrego dnia. Do usłyszenia. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Czerwca. 8 powieszonych na 10 szubienicach. Ciąg dalszy. Ponieważ o pochodzie przez Mostową i Nowomiejską lub inną drogą, przez Brzozową i Kamienne Schodki, z powodu braku świadectw nic nie wiemy, Dobrze będzie zacytować tu jeszcze jeden mały fragment z pamiętników Jana Duklana Ochockiego, który opisywał grupy pospólstwa przeciągające w czerwcu ulicami Warszawy. Była to gawiedź zbita niby w jakieś szeregi pod chorągwiami swych cechów, uzbrojona w oręż wszelkiego rodzaju, w różnobarwnych, świątecznych i łatanych ubiorach, z piórami kapłonimi, gęsimi, kurzymi, kaczymi, z kitami końskich włosów na czapkach dla dodania sobie miny i postawy marsowej. Cechowe chorągwie, kapelusze z kaczymi piórami, kity końskich włosów, piki lub topory. To wszystko możemy sobie wyobrazić na ulicach prowadzących z prochowni na rynek. Wokół Freta i Mostowej mieszkała wtedy biedota, więc do szubienicznego orszaku z pewnością przyłączyli się jacyś obdarci nędzarze, kalecy skaczący na kulach, żebracy odziani w dziurawe worki, miejscowi bandyci z nożami ukrytymi w butach i miejscowe prostytutki w podartych pończochach, pijane ze skudlonymi włosami. Gdzieś po drodze, może tam, gdzie Nowomiejska łączy się z Podwalem, ale jest to tylko moje przypuszczenie, pochód zapewne się rozdzielił. Szambelan Grabowski, jeśli w ogóle wzięto go z prochowni, mógł zostać zaprowadzony pod kościół świętej Anny na placu Bernardyńskim, czy jeśli ktoś woli, na szerokim krakowskim przedmieściu. Instygatora Roguskiego, który z pewnością był więziony w prochowni, mogli zaś zabrać ze sobą ci, którzy poszli na senatorską. Na rynek przyprowadzono, to jest niewątpliwe, Piętkę i Boskampa. Stały tam, jak wiemy, trzy szubienice. Prawdopodobnie ustawiono je w ten sam sposób jak 9 maja, czyli tak, jak widzimy to na rysunku Norblina. To znaczy wzdłuż zachodniej frontowej ściany ratusza. Kogo z tych, których prowadzono w szubienicznym pochodzie z prochowni, powieszono przed ratuszem, a kogo gdzie indziej, nie sposób ustalić. Bowiem w relacjach panuje w tej sprawie wielki bałagan. Jeśli wierzyć temu, co pisał Kiliński w swoim drugim pamiętniku, to przed ratuszem powieszono Boskampa i Piętkę. A wcześniej, gdzieś przed godziną 10, czyli jeszcze zanim zdobyto prochownię, instygatora Majewskiego. A potem poszli do prochowni, przyprowadzili Boskampa i Piętkę zwanego i tych dwóch w rynku powieszono. Wedle informacji, które przekazywał do Drezna Johann Jakob Pac w raporcie z 2 lipca, było zupełnie inaczej. Pisząc o trzech szubienicach na rynku, Pac twierdził, że na jednej zawisł Boskamp, na drugiej szambelan Grabowski i instygator Roguski, na trzeciej zaś instygator Majewski i Piętka. Na trzech szubienicach mielibyśmy więc pięciu powieszonych. Wersję tę wydaje się potwierdzać opowieść w historii polskiej, gdzie wyliczając kolejno szubienice, może tylko te na rynku, ale niekoniecznie, ksiądz Kitowicz ustalał taką oto kolejność powieszonych. Na tych tedy szubienicach obwieszono Boskampiego, czyli Lasso Polskiego, na drugiej Grabowskiego, na trzeciej Piętkę Szpiega Moskiewskiego, na czwartej Mateusza Rogowskiego. Rogowski to oczywiście Roguski. Inne relacje przedstawiają to jeszcze trochę inaczej. Józef Ignacy Kraszewski w trzecim tomie swojej Polski w czasie trzech rozbiorów twierdził, że na podstawie jakichś świadectw, które miał w ręku, Grabowskiego powieszono pod Bernardynami, czyli pod kościołem świętej Anny na szerokim krakowskim przedmieściu, a Roguskiego naprzeciw reformatów, czyli na ulicy Senatorskiej. Jest to oczywiście bardzo prawdopodobne, bowiem Kraszewski z całą pewnością nie zmyślał. To znaczy widział te świadectwa, na podstawie których ułożył swoją opowieść. Nie miał tylko obyczaju ani cytowania, ani dokładnego podawania, na czym się opierał. Podobnie było z Bronisławem Szwarce, autorem wydanej w roku 1894 książki Warszawa w 1794 roku. Również on, podając różne ciekawe informacje, nie troszczył się o poinformowanie czytelnika, skąd je zaczerpnął. Dysponował zaś, jak świadczy jego opowieść o pieniądzach wypłacanych przez rosyjską ambasadę Stanisławowi Augustowi oraz jego ludziom, dokumentami, które potem gdzieś się zapodziały. Otóż Szwarce, opowiadając o dziobatej pani Grabowskiej, która została odstąpiona królowi przez brata jego Kazimierza Podkomorzego, utrzymywał podobnie jak Kraszewski, że pasierb Dziobatej, szambelan Grabowski, został powieszony pod Bernardynami. Co do Roguskiego zaś, to inaczej niż Kraszewski. Autor Warszawy w 1794 roku był zdania, że powieszono go razem z Grabowskim, czyli też na szerokim krakowskim przedmieściu. Na pozwach wydanych Kościuszce powstanie krakowskie nazwał buntem przeciw ojczyźnie. Za to znienawidzony przed kościołem Bernardynów został obwieszony. Popatrzmy teraz, co działo się pod ratuszem. Może to się wydawać dziwne, ale relacje opowiadają nie o tych, których wieszano, lecz o tych, którzy wieszali lub asystowali przy wieszaniu. Wygląda to tak, jakby los Boskampa, Roguskiego, Grabowskiego, Piętki nikogo specjalnie nie zainteresował. Niech sobie tam wiszą, ale nie będziemy się im przyglądać. Może taki właśnie ma być los zdrajców. Natomiast ci, którzy wieszali oraz ci, którzy się temu przyglądali, wywoływali zainteresowanie i wobec tego może nie za dużo, ale trochę o nich wiadomo. Znane jest to przede wszystkim kilka nazwisk tych, którzy trudnili się wieszaniem na rynku. Przywódców było tam dwóch. Wspomniany już podchorąży Gwardii Pieszej Koronnej Józef Piotrowski oraz konował Tomasz Stawicki. Konował to tyle, co weterynarz. Nazwano tak wówczas również takiego, który trudnił się kastrowaniem koni. Piotrowski, określany także jako człowiek luźny, został albo wydalony z wojska za jakieś nieznane nam przestępstwa, albo zwolniony, jak wielu innych żołnierzy w trakcie wielkiej redukcji polskiego wojska, która poprzedziła wybuch insurekcji. Aleksander Linowski, pierwszy insurekcyjny sekretarz Kościuszki, twierdził potem w swojej propagandowej broszurce wymierzonej w Kołłątaja: list do przyjaciela odkrywający wszystkie czynności Kołłątaja w ciągu insurekcji, że Piotrowski miał jakąś podejrzaną przeszłość. Ten już dawniej znany był łotrem. Ale na czym miałyby polegać te przedinsurekcyjne łotrostwa podchorążego? Nie wiadomo. Piotrowski, jak powiedziałem, prawdopodobnie nie wieszał osobiście. Raczej dyrygował wieszaniem. Stawicki, który poza tym, że kastrował konie, był też zawodowym złodziejem, brał natomiast w wieszaniu czynny udział. Wedle określenia użytego potem w wyroku wydanym przez Sąd Najwyższy Kryminalny, asystował wieszającym Jakub Roman, który był osobą w pewnym sensie urzędową, setnikiem w jednym z warszawskich cyrkułów. Wieszających musiało być oczywiście kilku lub kilkunastu, ale oskarżeni o konkretne czyny dokonane na rynku zostali później tylko ci trzej: Piotrowski, Stawicki i Roman. Jeśli chodzi o pozostałych, tych, których nazwiska również są znane, to nie da się powiedzieć, czy osobiście wieszali, czy tylko, wspomagając przywódców wieszania, krzątali się wokół szubienic. Może nie należy więc ich tutaj pochopnie oskarżać. Ja zresztą nikogo nie oskarżam. Celem tej książki nie jest oskarżanie, potępianie czy wzbudzanie moralnego oburzenia. Książka ta, co już chyba dobrze widać, nie zajmuje się moralnością, lecz życiem. Ktoś mógłby powiedzieć, że jest wobec tego amoralna. Nie uznałbym tego za zarzut. Dodałbym tylko, że jest akurat taka i dokładnie taka jak życie. Wśród tych, którzy krzątali się wówczas wokół szubienic na rynku i może wieszali, ale może nie, byli więc jeszcze znany później filozof i logik Kalasanty Szaniawski oraz znany leksykograf. Ale w tym wypadku powiedzieć znany to trochę za mało. Trzeba powiedzieć wielki i sławny leksykograf, autor fundamentalnego słownika języka polskiego Samuel Linde. Słownik Lindego służy nam do dzisiaj. Nawet jeśli jego autor wieszał, to dobrze, że go za to nie powieszono, bowiem dzięki temu mógł później wykonać szczęśliwie swoją wiekopomną robotę. Jarosław Marek Rymkiewicz. Wieszanie. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Mos. Ogłoszenie społeczne.